सूत्रस्थ ही उपमान चाहिए। तो जैसे जैमिनी जी ने पान व्यापच्य तद्वत इस सूत्रस्थ उपमान बोधक तद्वत शब्द के द्वारा परामृष्ट व्यवहित उपमान बताया, अश्व प्रतिग्रह इष्टि में जो पूर्व पक्ष न्याय है उसे उपमान के रूप में रख करके पान व्यापच्य तद्वत में पूर्व पक्ष बताया गया। तो वहां व्यवहित दृष्टांत दार्ष्टांत में दृष्टांत दार्ष्टांत भाव हुआ, उपमान उपमेय भाव हुआ। जैसे ऐसे ब्रह्म सूत्र में भी तृतीय अध्याय के प्रारंभ में, तृतीय पाद के प्रारंभ में, द्वितीय अध्याय के तृतीय अध्याय के प्रारंभ में वियत उत्पत्ति अधिकरण है। उस अधिकरण में बताया गया ब्रह्म से वियत शब्दित आकाश उत्पन्न होता है, वह उपमान बन जाएगा और उपमेय हो गए प्राण शब्दित इंद्रिया, और तथा शब्द दोनों के उपमान उपमेय भाव को बताएगा। तो तथा प्राणा का अर्थ निकलेगा जैसे ब्रह्म से वियत उत्पन्न होता है वैसे ब्रह्म से ही प्राणादि उत्पन्न होते हैं, तथा प्राणा का अर्थ निकलेगा। इसे भाष्य में भाष्यकार भगवान ने इन शब्दों से कहा था कि यथा अतीत अनंतर पादादि उक्ता वियदादयः परस्य ब्रह्मणो विकारा समधिगता तथा प्राणा अपि परस्य ब्रह्मणो विकारा इति योजयितव्यम्। ये भाष्य में है 567 नंबर पृष्ठ पर, तथा प्राणा सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य के अंत में, जहां पान व्यापच्य तद्वत इत्येवम् आदिषु व्यवहित उपमान संबंधस्य आश्रितत्वात् ये पंक्ति पूरी हो रही है। उससे आगे हैं यथा अतीत अनंतर पादादि उक्ता, इसका अर्थ है कि जैसे द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रारंभ में कहे गए आकाशादि ब्रह्म के विकार हैं, तथा शब्द बताएगा उन्हीं के तरह प्राण शब्दित इंद्रिया भी ब्रह्म का विकार है, ये सूत्र का अर्थ निकलेगा। सूत्र में ही उपमान उपमेय भाव होगा, सूत्रस्थ पदार्थों में ही, लेकिन व्यवहित उपमान के साथ प्राण का उपमान उपमेय भाव होगा, ये बात बताई जा रही है। तो भाष्य में हम लोग यहां तक का भाष्य तो देख चुके और टीका पूरी हो गई है, भाष्य में दो तीन वाक्य बाकी हैं, इसको देखिए कि कह पुनः प्राणानाम विकारत्वे हेतुहु। तो कहते हैं प्राण ब्रह्म के विकार है, ऐसा आप कह रहे हैं, कार्य रूप है, अनादि नहीं है, उत्पन्न होते हैं। तो इंद्रियों की कार्य रूपता को बताने वाले, उत्पत्ति को बताने वाला कौन हेतु है, किस हेतु से प्राण शब्दित इंद्रियों में विकारत्व यानी कार्यत्व सिद्ध होता है, सादित्व सिद्ध होता है। ये प्रश्न इंद्रियों को अनादि मानने वालों ने इंद्रियों को सादि मानने वाले वेदांति से पूछा कि इंद्रियों में सादित्व साधक हेतु कौन सा है। कह पुनः प्राणानाम विकारत्वे हेतु। इससे तो भाष्कर भगवान हेतु बताते हैं, श्रुतत्वम एव। तो जैसे आकाश के सादित्व में हेतु कौन है, श्रुतत्व, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत। इस यह श्रुति आकाश को सादि बता रही है, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ बता रही है। ऐसे तो जैसे श्रुतत्व हेतु से यानी श्रुति के द्वारा आकाश में सादित्व प्रतिपादन होने से आकाश सादि है ये निश्चय हुआ वेद अधिकरण से, ऐसे प्राणों को भी श्रुति आकाश के तरह ही ब्रह्म से उत्पन्न हुआ बता रही है। इसलिए श्रुति के द्वारा प्राणों की जो उत्पत्ति का प्रतिपादन है उसी हेतु से प्राणों की उत्पत्ति का निश्चय हो जाएगा, प्राणों में विकारत्व का कार्यत्व का निश्चय होगा। इसे बताने के लिए श्रुतत्वम एव ये हेतु वाक्य है, यानी प्राण उत्पत्ते है श्रुतत्वम एव निश्चायकम, ऐसा लगाना। श्रुति के द्वारा जो प्राणों की उत्पत्ति का प्रतिपादन हो रहा है वही प्राणों के विकारत्व का निश्चायक हेतु है। फिर एक शंका प्राणों को अनादि मानने वाले करते हैं, प्राणों को अनादि मानना चाहते हैं जो लोग, उनकी आशंका को ननु इत्यादि से बताया जा रहा है। इस आशंका का उत्तर दे करके तथा प्राणा सूत्र का भाष्य पूरा हो जाएगा। तो ये आशंका है, ननु केषुचित् प्रदेशेषु न प्राणानाम उत्पत्ति ही श्रूयते इति उक्तम तद अयुक्तम। कहते हैं ननु शब्द का अर्थ था शंका, कि ननु यानि एक आशंका है, प्राणों को अनादि मानने वाले कह रहे हैं। तो क्या शंका है, कहते हैं केषुचित् प्रदेशेषु न प्राणानाम उत्पत्ति श्रूयते। कहते हैं उपनिषदों में उत्पत्ति के बोधक कई एक प्रकरण है, तो उन प्रकरणों में से कई प्रकरणों में केषुचित् प्रकरणी सुकर्थ है कि प्राणों की उत्पत्ति सुनी नहीं जा रही है, अश्रुत है। छांदोग्य में भी तत्तेजो असृजत इत्यादि उत्पत्ति प्रकरण में इंद्रियों की उत्पत्ति अश्रुत है। तैतृय में भी तस्माद् वा तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इत्यादि उत्पत्ति प्रकरण में प्राणों की उत्पत्ति अश्रुत है। तो इसलिए कह रहे हैं पूर्व पक्षी की केषुचित् प्रदेशेषु यानी कुछ उत्पत्ति के प्रकरणों में प्राणानाम उत्पत्ति न श्रूयते यानी अश्रुत है। तो प्राण के उत्पत्ति में श्रुतत्व हेतु नहीं दिया जाएगा, इस अभिप्राय से पूर्व पक्ष कह रहे हैं। तो अश्रुतत्व भी तो है प्राण उत्पत्ति में, तो न श्रुयते इति उक्तम, ऐसा हम पहले कह चुके, हमारे द्वारा कहा गया है। इस प्रकार की पूर्व पक्षी ने शंका की। इस शंका का समाधान करते हुए भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि तद अयुक्तम, इसमें तत् शब्द का अर्थ है पूर्व पक्षी का कथन। पूर्व पक्षी जो ये कह रहे हैं कि छांदोग्य की छठे अध्याय में आई हुई जो उत्पत्तियां, उत्पत्ति प्रकरण, ऐसे तैतृय में आए हुए उत्पत्ति प्रकरण में प्राण उत्पत्ति अश्रुत है, इसलिए प्राणों को अनुत्पन्न माना जाए, अनादि माना जाए। ये जो पूर्व पक्षी का कथन है ये कथन अनुचित है। तदयुक्तम का अर्थ है, युक्तम का अर्थ होता है उचितम, अयुक्तम का अर्थ होता है अनुचितम। तो ये कुछ प्रकरणों में प्राणों की उत्पत्ति अश्रुत होने से प्राणों को अनादि माना जा, ये कहना अनुचित है। कैसे अनुचित है, क्यों अनुचित है, पूर्व पक्षी पूछते हैं। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि प्रदेशांतरीय सुश्रवणात्, तो कहते हैं भले ही एक दो जगह न सुना सुनी जाए प्राणों की उत्पत्ति अश्रुत हो, लेकिन प्रदेशांतरेषु यानी अन्य प्रकरणों में, मुंडक में, बृहदारण्यक में प्राणों की उत्पत्ति श्रुत है। प्रश्नोपनिषद में तो प्रदेशांतर शब्द से लेना, अन्य अन्य उपनिषदों में जो आया हुआ उत्पत्ति का प्रकरण, वहां पर प्राणों की उत्पत्ति श्रुत होने से, प्राण उत्पत्ति का श्रवण होने से पूर्व पक्षी का यह कथन अनुचित है कि कुछ स्थानों में प्राण उत्पत्ति अश्रुत होने से प्राणों को अनादि मानो करके ये आग्रह करना गलत है। कैसे गलत है इसे बता रहे हैं भाष्यकार भगवान कि नहीं क्वचित अश्रवणम अन्यत्र श्रुतम निवारयितुम उत्सहते। उत्सहते का अर्थ है समर्थ होता है, और न का अन्वय उत्सहते के साथ करना है, का अर्थ निकलेगा समर्थ नहीं होता। क्या समर्थ नहीं होता, उत्सहते का करता है अश्रवणम, क्वचित यानी कुछ प्रकरण विशेष में, उत्पत्ति के किसी प्रकरण विशेष में यदि प्राणों की उत्पत्ति का अश्रवण हो तो वह उत्पत्ति का अश्रवण अन्यत्र श्रुत, जो प्राणों की उत्पत्ति है उसे हटाने में समर्थ नहीं होता, उसे हटा नहीं सकता। प्राण की उत्पत्ति को हटा नहीं सकता का मतलब बाधित नहीं कर सकता, गलत नहीं बता सकता, का अर्थ निकलेगा कि उत्पत्ति सिद्ध होगी। एक प्रकरण में भले ही प्राण की उत्पत्ति अश्रुत हो, लेकिन मुंडक में, प्रश्न में, बृहदारण्यक में श्रुत है, तो मुंडक आदि में श्रुत जो प्राणों की उत्पत्ति है उसको हटाने का अर्थ होता है ये बताना कि प्राण उत्पन्न नहीं होता। तो मुंडक में आया हुआ जो ए तस्मा जायते प्राणस मनस सर्वेन्द्रियाणि च, यह वाक्य है, इसे गलत वाक्य है ये, ये अप्रमाण है ऐसा बताने में समर्थ नहीं होगा छांदोग्य में प्राण की उत्पत्ति का अश्रवण। ये यहां पर कहते हैं कि नहीं क्वचित अश्रवणम अन्यत्र श्रुतम विचार निवारयितुम उत्सहते। अब तथा प्राण, इस सूत्र का जो विस्तार से अर्थ कथन हुआ, व्याख्यान हुआ, उसका उपसंहार कर रहे हैं कि तस्मात श्रुतत्व अविशेषात आकाशादिवत प्राणा अपि उत्पद्यन्ते इति सूक्तम्। तो इसलिए श्रुतत्व अविशेषात, यानी जैसे आकाश में विकारत्वेन रूपेण श्रुतत्व है, ऐसे प्राणों में भी श्रुतत्व विकारत्वेन रूपेण समान होने से प्राणों में विकारत्व प्राणों की उत्पत्ति सिद्ध होगी। तो प्राणा अपि उत्पद्यन्ते इति सूक्तम्, सूक्तम का अर्थ है उचित ही कहा है, गलत नहीं कहा, हाँ सुष्टु उक्तम, उचित कहा है। इस प्रकार ये तथा प्राणा सूत्र का व्याख्यान रूप जो भाष्य था इसका विचार पूरा हो जाता है। अब पूर्व पक्षी ने प्राणों को अनुत्पन्न बताने के लिए जो हेतु बताए थे उनका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं। पूर्व पक्षी से पूछा गया था, पूर्व पक्षी का तो कथन है कि प्राण अनादि है, अनुत्पन्न है, तो जो प्राणों को अनुत्पन्न मानना चाहते हैं उन्हें प्राणों को सादि मानने वाले वेदांति के शिष्य ने पूछा था कि यदि प्राणों को आप अनादि मानोगे, कहीं कहीं उत्पत्ति के प्रकरण में प्राणों की उत्पत्ति अश्रुत होने से प्राण अनादि हैं ऐसा मानोगे, तो प्राणों की उत्पत्ति बोधक जो मुंडक श्रुति है, बृहदारण्यक श्रुति है, प्रश्न उपनिषद श्रुति है, उनकी क्या गति होगी? तो पूर्व पक्षियों ने कहा था कि प्राण की उत्पत्ति बोधक श्रुति को गौण माना जाए, गौण माना जाए, प्राण उत्पत्ति बोधक श्रुति मुख्यार्थक नहीं गौण अर्थक है। ये पूर्व पक्षी ने अपने मत के अनुसार अर्थ कर दिया था गौणवादी ने। उनके इस हेतु का अनुवाद करके ये बताया जा रहा है कि उत्पत्ति श्रुति गौण नहीं हो सकती, द्वितीय सूत्र में यही बताया जा रहा है। इसलिए द्वितीय सूत्र का अवतरण भाष्य जो है इसको देखिए, पहले यत् पुनरुक्तम् प्राक उत्पत्ते हे सद्भाव श्रवणात् गौणी प्राणानाम उत्पत्ति श्रुति इति। ये गौणी प्राणों को उत्पन्न हो रहे, उत्पन्न होते हैं प्राण, ऐसा बताने वाली श्रुति गौणी है, मतलब गौण अर्थ का मुख्य उत्पत्ति नहीं बताती प्राणों की, ऐसा पहले गौणवादी ने जो कहा था, याद है ये कहा था करके, कहां पर कहा था? एकदम शुरू में। हाँ, अथवा करके जो आया था वहां पर शुरू यही है ना भाष्य में, कोई बहुत दूर थोड़ा ही है। ये जो नीचे से दूसरी पंक्ति में अथवा प्राक उत्पत्ते सद्भाव श्रवणात गौणी प्राणानाम उत्पत्ति श्रुति इति प्राप्नोति, ये जो पक्ष है इसका निराकरण किया जा रहा है। तो निराकरण के लिए अनुवाद किया कि गौणवादी ने जो ये कहा था कि प्राग उत्पत्ते सद्भाव श्रवणात, उत्पत्ति से पहले इंद्रियों का अस्तित्व श्रवण होने से, सद्भाव कहते हैं अस्तित्व को, ऋषि शब्द से उत्पत्ति से पहले इंद्रियों का श्रुति अस्तित्व बताती है ना, इसलिए जो प्राणों को उत्पन्न बता रही है श्रुति उसे मुख्यार्थक न मान करके गौणार्थक माना जाए। ऐसा जो पहले पूर्व पक्षी ने कहा था, कहते हैं तत्प्रत्याह, तत् यानी पूर्व पक्ष का कथन मत, तो पूर्व पक्ष के उस मत का प्रत्याह का अर्थ है खंडन करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, प्रत्याह का मतलब प्रत्याख्यान करते हैं। प्रत्याह इस क्रिया का कर्ता कौन होगा? भाष्यकार नहीं, ये तो भाष्य में लिखा है, इसलिए व्यास जी। तो प्रत्याह यानी भगवान सूत्रकार, भगवान वेद व्यास प्रत्याह। तो ये जो पूर्व पक्ष की, पूर्व पक्ष का मत है कि उत्पत्ति से पहले इंद्रियों का अस्तित्व बताने के कारण इंद्रियों को अनादि माना जाए और इंद्रिय की उत्पत्ति बोधक श्रुति को गौण अर्थक माना जाए, ऐसा जो पूर्व पक्ष का मत है उसका प्रत्याख्यान भगवान वेदव्यास जी करते हैं। तत्प्रत्याह का अर्थ निकलेगा, किससे प्रत्याख्यान कर रहे हैं? तो द्वितीय सूत्र से इस अधिकरण के, इसलिए कहते हैं गौण्य संभवात इति, यानी इस सूत्र से गौण्य संभवात में अवकार की मात्रा थोड़ी अस्पष्ट है ना, उसको स्पष्ट बना दो भाष्य में। गौण्य असंभवात इति, यानी गौण्य असंभवात इस सूत्र से पूर्व पक्षी के उस मत का खंडन करते हैं। तो सूत्र का उच्चारण किया जा, गौण्य संभवात, गौण्य संभवात, गौणी असंभवात, ऐसे दो पद हैं। गौणी ये दो पद नहीं करना, एक ही पद है पूरा, गौण्य संभवात समास है। गौण्याः असंभव गौण्य संभव तस्मात गौण्य संभवात, ऐसा एक पद है। तो गौण्याः असंभव असंभव इति गौण्य संभव तस्मात, और गौणी शब्द से लेना प्राण उत्पत्ति श्रुति को, और प्राण की प्राण उत्पत्ति श्रुति गौण नहीं हो सकती। प्राण उत्पत्ति में गौण श्रुतित्व असंभव है, क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं हो पाएगी यदि प्राण की उत्पत्ति को गौण मानते हैं, प्राण उत्पत्ति बोधक श्रुति गौणी होगी तो फिर एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा भी असिद्ध होगी, सिद्ध नहीं हो पाएगी। एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए प्राण की ब्रह्म से मुख्य ही उत्पत्ति माननी पड़ेगी। जैसे आकाश आदि ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्म के विकार हैं, ऐसे प्राण भी ब्रह्म का विकार है। और जो विकार यानी कार्य होता है वह अपने प्रकृति यानी कारण से अभिन्न हुआ करता है। तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्य एक अधिकरण पहले गया उसमें बताया है का प्रकृति और विकार का आपस में अनन्यत्व यानी अभेद होता है। प्रकृति कहते हैं कारण को, विकार कहते हैं कार्य को। तो कार्य अपने कारण से अनन्य होता है, अभिन्न होता है। तो प्राणों को ब्रह्म से अनन्य यदि सिद्ध करना है तो प्राणों को ब्रह्म का विकार मानना आवश्यक है। आकाश आदि ब्रह्म से अनन्य इसलिए है कि ब्रह्म का विकार है, ब्रह्म का कार्य है। ऐसे प्राण भी ब्रह्म से अनन्य आकाश आदि के तरह ब्रह्म का विकार होकर के ही हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। और ब्रह्म का विकार बनने के लिए उनकी ब्रह्म से मुख्य उत्पत्ति माननी पड़ेगी। इसलिए प्राणों की ब्रह्म से उत्पत्ति बताने वाली श्रुति को गौण अर्थक नहीं माना जा सकता। गौण अर्थक मानेंगे तो फिर ब्रह्म से अनन्यत्व सिद्ध नहीं होगा प्राणों का, और ब्रह्म से अनन्य सिद्ध नहीं होंगे तो अन्य ही रहेंगे, भिन्न ही रहेंगे। और ब्रह्म से भिन्न रहेंगे तो फिर ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात नहीं होंगे। ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात तो जो जो ब्रह्म से अनन्य है वो होगा। तो ब्रह्म का कार्य होने से आकाश आदि जगत ब्रह्म से अनन्य होगा, ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात होगा। जीव मुख्य रूप से ही ब्रह्म से अनन्य है इसलिए ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात होगा। और प्राण तो ब्रह्म का विकार न होने से, पूर्व पक्षी का मानेंगे यदि आग्रह तो प्राणों को ब्रह्म का विकार नहीं माना जाएगा फिर उत्पत्ति श्रुति को गौण मानने पर। तो फिर प्राण ब्रह्म से अन्य ही रहेंगे, अनन्य नहीं होंगे, तो ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात नहीं हो पाएंगे। तो ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात नहीं होंगे तो ब्रह्म को जानने से सब कुछ जाना जाता है, ये जो प्रतिज्ञा है एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की, वह कहाँ सिद्ध हो पा रही है, वो सिद्ध नहीं हो पाएगी। इसके लिए प्राणों की उत्पत्ति श्रुति को, प्राणों की उत्पत्ति बोधक श्रुति को गौणी श्रुति नहीं कहा जा सकता। ये गौण्य संभवात से कहा जा रहा है। भाष्य में भाष्यकार भगवान इस सूत्र का व्याख्यान करते हैं। तो गौण्य संभवात में जो समास है षष्ठी तत्पुरुष, उसका पहले विग्रह करते हैं कि गौण्याः असंभवो गौण्य संभव, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। और अर्थ कर रहे हैं गौण्य संभव पद का, नहीं प्राणानाम उत्पत्ति श्रुति गौणी संभवती, प्राणों की उत्पत्ति को बताने वाली श्रुति गौणी नहीं हो सकती, मतलब गौण अर्थक नहीं होगी। क्यों? तो कहते हैं प्रतिज्ञा हानि प्रसंगात, यदि प्राणों की उत्पत्ति को बताने वाली श्रुति को गौण मानोगे तो फिर प्रतिज्ञा की हानि होगी, प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ेगी, प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होगी। कैसे सिद्ध नहीं होती इसी को बता रहे हैं, गौणी मानने पर और मुख्य मानने पर कैसे सिद्ध होती है। तो कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम् विज्ञातम् भवति इति ही एक ज्ञानेन, एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम् प्रतिज्ञाय तत्साधनाय इदम् आम्नायते एतस्माद् जायते प्राण इति। तो ये तस्माद् जायते प्राण इत्यादि आम्नायते। तो कैसे प्रतिज्ञा प्राण की उत्पत्ति श्रुति को गौण मानने पर सिद्ध नहीं हो पाती, इसे कह रहा है कि शौनक नाम के ऋषि हैं, उन्हें कर्म फलभूत जो संसार है उसके अनित्यता का ठीक से चित्त शुद्ध होने के कारण निश्चय हुआ, नित्यानित्य वस्तु विवेक हुआ। नित्यानित्य वस्तु विवेक का फल है अनित्य जो संसार है उससे वैराग्य, तो संसार से उनको वैराग्य हुआ। श्रुति यही कहती है कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात, जिज्ञासु को चाहिए कि लोक शब्दित जो कर्म फल है संसार, इसके गुण दोष का विचार करें, और जब संसार के यथार्थ स्वरूप का विचार करते हैं तो संसार का यथार्थ स्वरूप तो आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति ये है, न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति, न वा अरे जायाया कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति इत्यादि से आरंभ करके याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेय को कहा कि आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। संसार की स्थिति यह है कि संसार की हमसे भिन्न जो भी वस्तु है वह यदि हमें प्रिय लगती है तो तभी तक प्रिय लगती है जब तक हमारे सुख का साधन है, और जिस दिन कई दिनों से बड़ी प्रिय लगने वाली वस्तु है उसमें दोष दर्शन हो जाए तो फिर उसमें एक क्षण के लिए भी प्रियता नहीं रहती। जो राग था उसके प्रति प्रेम था वो प्रेम तत्क्षण हट जाता है दोष दर्शन होते ही। तो जैसे प्रतिकूल होगा तो फिर प्रियता नहीं रहती। और आत्मा एक ऐसा है जो किसी को भी निरपेक्ष प्रिय है, सबको सापेक्ष प्रियता नहीं है, अनात्म वस्तु में सापेक्ष प्रियता, हमारे सुख का साधन है इसलिए प्रिय है, और जिस दिन हमारे सुख का साधन नहीं होगी उस दिन वहां से हमारा प्रेम हट जाएगा, मन हट जाएगा। ऐसे ही ऐसा विचार करें संसार की अनित्यता का, सापेक्षता का, उसमें जो गुण दोष आए उन दोषों का परीक्षा करके यानी विचार करके संसार का स्वरूप जब सामने आएगा तो दोषवान ही आएगा, अशाश्वत दुखालय ही संसार है करके प्रतीत होगा, और फिर ऐसे संसार से मन हट जाएगा, उसमें राग द्वेष नहीं होंगे, राग नहीं होगा। तो इसलिए कहते निर्वेदम आयात, निर्वेद कहते हैं वैराग्य को, वैराग्य को प्राप्त हो जाए। और वैराग्य हो जाए तो फिर क्या करें, विरक्त होकर के। और परीक्षा का स्वरूप भी बताया फिर, नास्ति अकृत कृतेन, अकृत जो मोक्ष है, स्वरूप अवस्थान है, वह कृत जो कर्म है उससे नहीं होता, अपितु ब्रह्म ज्ञान से होता है। परम पुरुषार्थ नित्य जो है मोक्ष, उसकी प्राप्ति होती है ब्रह्म ज्ञान से ही। और वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तद विज्ञानार्थम सगुरुमेव अभिगच्छेत समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि कहा जाता है। ये सब मुंडक उपनिषद में कहा जा रहा है। और फिर शौनक ऐसे ही है, उनको उन्होंने संसार की परीक्षा की और परीक्षा करके संसार के विषय में उनको वैराग्य हुआ, और वैराग्य हुआ तो नित्य वस्तु जो मोक्ष है उसे प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञान ही एक साधन है। ये जब उनके समझ में आया तो ब्रह्म जिज्ञासा हुई, और ब्रह्म जिज्ञासा को शांत करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे अंगिरा ऋषि के पास जाते हैं। और वहां पर जाकर के उन्हें प्रार्थना करते हैं अधि भगो ब्रह्मा। और जैसे ही शिष्यत्व रूपेण अंगिरा जी ने शौनक ऋषि को स्वीकार कर लिया, तो फिर एक प्रश्न करते हैं, कस्मिन्नु भगो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवती। हे भगवो का मतलब हे भगवन, ऐसा अंगिरा जी को संबोधित करके शौनक जी ने ये पूछा कि हे भगवन, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, ये है एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा। और इसे सिद्ध करने के लिए फिर अंगिरा जी ने बताया, ये तस्मात् जायते, यानी सारा जो जगत है वह ब्रह्म का ही विकार है करके बताया। इसे यहां पर भाष्यकार भगवान बता रहे हैं कि कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति इति ही एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम प्रतिज्ञाय। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, इस वाक्य से एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा करके तत्साधनाय, यानी उस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए, इदम आमनायते ये मंत्र पढ़ा जाता है, ये वाक्य पढ़ा गया कि ए तस्मात् जायते प्राण मनस सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी इत्यादि मंत्र पढ़ा गया। और साच प्रतिज्ञा, और इस मंत्र में बताया गया ए तस्मात् यानी ए तस्मात् ब्रह्मण, ये जो ब्रह्म है जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है, उसी ब्रह्म का कार्य है प्राण, उसी ब्रह्म का कार्य है इंद्रिया, उसी ब्रह्म का कार्य है मन, उसी ब्रह्म का कार्य है आकाश आदि पांचों भूत, ये उस मंत्र में कहा गया। ब्रह्म को जानने से ये सारा जगत कैसे जाना जाएगा, कहते इसलिए जाना जाता है कि ये सारा जगत जो है ब्रह्म का कार्य है, जैसे सोने को जानने से सोने का कार्य रूप अंगूठी और कुंडल आदि सब जाने जाते हैं आभूषण, ये सोना है इस रूप में, ऐसे ब्रह्म का कार्य होने से ये सारा का सारा जगत ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात होता है। कारण को जानने से कार्य अज्ञात नहीं रहता, जाना जाता है तत्व रूप से। ये सारे गहनों को देख करके निश्चित हो ये सोना ही है, सोने से बने हुए होने से। ऐसे कह रहे हैं कि साच प्रतिज्ञा प्राणादेहे समस्तस्य जगतो ब्रह्म विकारत्वे सति प्रकृति व्यतिरेकेण विकाराभावात् सिद्ध्यति। तो साच प्रतिज्ञा, ये जो प्रतिज्ञा है एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा, प्राणादि सारा जगत ब्रह्म का कार्य सिद्ध हो जाए तभी ये निश्चित होगा कि ब्रह्म से अनन्य होने से ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात होता है। तो ये कह रहे हैं कि ब्रह्म विकारत्वे सति ब्रह्म व्यतिरेकेण विकाराभावात् सिद्ध्यति। सा प्रतिज्ञा सिद्ध्यति, सिद्ध्यति का करता है सा प्रतिज्ञा, एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा सिद्ध होती है। कब? प्राणादि समस्त जगत को ब्रह्म का कार्य मानने पर। कार्य अपने कारण से अलग नहीं होता, इसलिए कारण को जाना जानेंगे तो कार्य अपने आप ही जाना जाएगा। इस प्रकार तो साच प्रतिज्ञा प्राणादेहे समस्तस्य जगतो ब्रह्म विकारत्वे सिद्ध्यति प्रकृति व्यतिरेकेण विकाराभावात् सिद्ध्यति। वो सा प्रतिज्ञा, और जब हम प्राणों की उत्पत्ति को गौण मानेंगे, का मतलब ये तस्मा जायते प्राण मनस सर्वेन्द्रियाणि च, इस श्रुति को गौण अर्थक मानेंगे मुंडक की, ये तो प्राण की उत्पत्ति बता रही है ना, और पूर्व पक्षी के आग्रह को स्वीकार करके ये तस्मा जायते प्राण मनस सर्वेन्द्रियाणि च, इस श्रुति को यदि हम गौण मानेंगे तो क्या होगा? तो कहते हैं गम्यान्तु प्राणानाम उत्पत्ति श्रुतौ प्रतिज्ञा इयम हियेत। प्रतिज्ञा इयम हियते, हियेत है कि हियते हैं, उसमें क्या है दूसरी पुस्तक में है? हाँ, तो लट लकार है कि लिंग लकार है ये पूछ रहा है। वो तो लिंग लकार में भी कर्मणि में हिये तो बनेगा, तो हियेते हैं तो ठीक ही है। तो अर्थ निकलेगा कि प्राणानाम उत्पत्ति श्रुतौ गौण्यांतु, प्राणों की उत्पत्ति श्रुति को गौण मानने पर इयम प्रतिज्ञा, यानी एक ज्ञान से सर्वज्ञान की जो प्रतिज्ञा है ये, इसकी हानि होगी। हियते का अर्थ है ओहाक त्यागे, छूट जाएगी, इसको छोड़ना पड़ेगा इस प्रतिज्ञा को। फिर प्राण जो है ब्रह्म का कार्य न होने से ब्रह्म से अनन्य नहीं होंगे, ब्रह्म से अनन्य नहीं होंगे तो ब्रह्म ज्ञान से फिर ज्ञात भी नहीं होंगे। तथा च प्रतिज्ञात अर्थम उपसंगरति, इसकी अवतरण टीका है, तथा च प्रतिज्ञातम अर्थम उपसंगरति इत्यादि जो वाक्य आ रहा है इस, ये है एक गौणवादी की शंका का समाधान करने वाला वाक्य। गौणवादी की शंका को टीकाकार बता रहे हैं ननु इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।